Ինչպես ասել է Մայր Թերեզան, խաղաղությունը ժպիտից է սկսվում։ Ուստի հաճախ ստեղծեք ժպտալու առիթներ, ժպտացեք անկեղծորեն և ունեցեք ձեր ժպիտին համապատասխան խաղաղություն։ Ողջույն, հարգելի ռադիոլսողներ։ Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Խաչմերուկ հաղորդաշարն է։ Այսօր հուլիսի 2-ն է, օրը 2-ի։ Սովորական տարվա միջին օրն է, քանի որ տարվա սկզբից անցել է 182 օր և ավարտին մնացել է նույնպես 182 օր։ Խաղաղ և ժպտարատ օր ենք մաղթում ձեզ, ստուդիայում մեծ սիրով աշխատում է Մարգարիտա Ղուշունցը։ Մեր ծրագրում տեխնոլոգիական առաջընթաց Մարտունու շրջանի նոր շենգյուղում, մանրամասները Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեում։ Փոփ երաժիշտ Արսեն Սաֆարյանը մենահամերգներով պատրաստվում է շրջագայել Արցախում, նրա հետ զրուցել է մեր գործընկեր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Ժամը 15:30-ին մշակութային լուրեր։ Հայտիներից ովքեր են ծնվել այսօր եւ ինչով է առանձնանում հուլիսի 2-ը պատմության տարեգրության մեջ, կտեղեկանանք օրացույցից։ Այժմ առաջարկում ենք լսել Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ Մարտունու շրջանի նոր շենը հավակնում է դառնալ տեղական մակարդակով սիլիկոնային հովիտ։ Վերջին 1 տարում գյուղական դպրոցում բացվել են մի քանի տեխնոլոգիական և մեթոդական լաբորատորիաներ։ Դպրոցի ֆիզիկայի ուսուցիչ Արա Հարությունյանի աջակցությամբ դպրոցականները շահել են ՕՍՄ միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի 2 գրանտ։ Արան է պատմում գրանտի միջոցներով իրականացված նախագծերի մասին։ Արմատ լաբորատորիայի խմբակներից մեկում թիմ ենք սարքել, այդ թիմով ենք դիմել ՕՍՄ-ին։ Արմատի շրջանակում 2 թիմ ունենք՝ Աղվեսն ու Գրիան։ Մեծերի թիմով դիմել ենք նորից ՕՍՄ-ին, ելի իրենց մեթոդական լաբորատորիա ներկայացնում կենսաբանության համար Մարտումակետ, համարակալած կամ լամպերով ֆորգանները, կոկտեստենտ, ամեն օրգանի տակ իր բացատրությունը, որ երեխաները ինտերակտիվ կարողանան ճանաչել օրգանիզմը, դրված լինի դպրոցում այնպիսի տեղ, որ հասանելի լինի բոլորին, այսինքն դասամիջոցին էլ կարողանան գան մոտենան օրգանները տեսնեն, կարդան այդ օրգանի մասին։ Առաջին նախագծը ամբողջությամբ պատրաստած տեղներով դասանը դեկտեմբեր ամսից կիրառում ենք, ամեն դաս անցնում է դրանով։ Իսկ երկրորդ նախագիծը մի քիչ ձգձգվեց խիստ զբաղվածության պատճառով պատրաստումը, բայց արդեն պատվիրել ենք անհրաժեշտ բաները, մարկետն ենք պատրաստի անելու այս անգամ, ու ստենդը պատրաստենք իրակողքը։ Ամառային ճամփարներն էլ այս տարի նոր շենի աշակերտների համար տեխնոլոգիական ուղղվածությամբ են։ Հուլիսի վերջին Մարտակերտի շրջանի Ծմակահող գյուղում կմեկնարկի Digitech 2018 տեխնոլոգիական ճամբարը, որի 50 մասնակիցներից 6-ը Արցախից են։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ցարմարկությունների միության Արմատ լաբորատորիաների շրջանակում ամառային ճամբար նախատեսվում է 2 տարբեր տարիքային խմբերի համար, 10-ից 14 տարիքային խմբերի համար նախատեսվում է տեխնոլոգիական ճամբար, որը այս տարի կանցկացվի Դորվա մարզի Բանաձորի ցյուսիս գտնվող Ուգարկ ճամբարում, այնտեղ ազգագրական պարերով, ողջ մնալու արվեստով, նաև իհարկե տեխնոլոգիական դասընթացներ, պրոյեկտներ եւ այլն։ Իսկ 15-ից 17 տարեկան երեխաների համար ցանցակացվում նորարարական գաղափարների մրցույթ ճամբար Digicamp անունով, ու ամեն տարի 50 մասնակից է լինում։ Այս տարի Արցախից 6 մասնակից է ընդամենը, որոշվել է, որ մնացյալ 44-ը պիտի գան Արցախ, ցանցակացվելու Ծմակահողում, որ նույնպես նպաստի Արցախում ինովացիոն տեխնոլոգիաների զարգացմանը, հետաքրքրության շատացմանը։ Մրցույթների ընթացքում էլ այս տարի էլ լավագույն գաղափարները մրցանակների են արժանանալու։ 6 երեխաներից մեկը նոր շենից է։ Իսկ հուլիսի 22-ից 29-ը նոր շենի դպրոցական թիմը Արցախն է ներկայացնելու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում հայտնի Seven Summit ստարտափին։ Արայի խոսքով իրենց թիմի մասնակցությունը այդ գագաթնաժողովում արդեն հաղթանակ է։ Seven Startup Summit-ին ենք դիմել այս տարի, առաջին և միակ Արցախի մասնակիցն ենք երբևիցե դիմած, ոնցած պատասխանատու լինելու։ Ուզում ենք նոր շենքը պրոյեկտը դարձնել երեխաների համար բիզնես, ձեռբերենք անհրաժեշտ սարքավորումներ, որ կարողանանք պատրաստել գյուղի շրջանակում, դպրոցի շրջանակում, այլ դպրոցների համար նույնպես, որ դպրոցները ցանկության դեպքում գնան, երեխաներն էլ իրենց համար պատրաստեն, վաճառեն ու կմարվածտակեն։ Իսկ է դառնա սոցիալական ձեռնարկություն աշակերտների համար։ Սևան ստարտափը միջազգային մրցույթ է, որտեղ մասնակցում են 35 երկրներ և 200-ից ավել նման ստարտափեր, Այնտեղ մրցույթային կարգով են որոշվում հաղթողները, այն որ մենք հասել ենք որպես մասնակից, հավատացեք, դա արդեն մեծ հաղթանակ է, թե այնտեղ կկարողանանք գումար շահել, թե չէ, չգիտեմ, բայց այն որ 7-րդ երեխաները ստիպված են լինելու անգլերեն շփվեն, ասեմ որ անգլենի մակարդակը շատ ցածր է երեխաների, հիմա թիմի անդամներին 4 հոգի են, բոլոր 4-ին կցված է 1 եւ ավելի անգլենի ուսուցիչներ, որ իրենք կողանան ամեն օր անգլենեն օնլայն 1 ժամ պարապեն, կամավորներ են իմ ընկերներից, ովքեր կամավոր համաձայնվել են ու ինտենսիվ գրաֆիկով որական 1 ժամ դրված է, որ երեխաները անգլենեն շփվեն ու հասցնեն մինչեւ այդ գոնը մի քիչ բացվեն, որտեղ այնտեղ պաշտոնական լեզուն անգլենն է։ Ինովացիոն տեխնոլոգիաների զարգացման ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընկերության մրցակցությանը նպաստելու համար Արամ պատրաստվում է Աշնանը կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության հետ համատեղ Digitech Expo կազմակերպել Ստեփանակերտում։ Զրուցակիցս համոզված է, որ Արցախի նման պատերազմող երկրի լավագույն անվտանգությունը կարող են ապահովել ինովացիոն տեխնոլոգիաները։ Այսօրվա պատերազմներում պետք է պատրաստ լինել առաջին հերթին տեխնոլոգիապես։ Տեխնոլոգիական պատրաստվածությունը պետք է սկսել հենց դպրոցներից։ Կարծում եմ, որ այս տարիների ընթացքում այդ ուղղությամբ քիչ է աշխատանք տարվել, հատկապես Արցախում։ Հիմա ժամանակն է սթափելու եւ կենտրոնացվածությունը ուղղելու տեխնոլոգիաների գերարագ զարգացման։ Բոլոր ուժերը ներդնել, որպեսզի եւ կրթական ոլորտում եւ արտադրության ոլորտում Դուք լսեցիք Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ MIA Ֆայթոնը ստաց կանցնեմ նորից իմանկության հինտաղերով Սիրտս լծված քո կարոտից լծված սիրով Paper planes Սիրտս լծված քո կարոտից լծված ոսկե տաղերով Սուպրեմ փարա Առաջվապես մորած վաճան պատարա Շախով շուխով կև կանեմ ես դաշիր կաղա հարգիստա Թովոր երեք եմ ուսի դսլա կսլանամ գիշերով հուկը լացվի պահադմը Իմանկության քուշերով Ֆայթոն նստած կանցնեմ նորից Իմանկության Սիրտս լծված քո կարոտից, լծված ոսկե տաղերով, Սիրտս լծված քո կարոտից, լծված ոսկե տաղերով, Իմ ֆայթոնս երկիր ստարա, լծված կարոտից, Սրտիս թափով կգամ նորից դեպի քեզ ու կերեք եմ թող սիրտս լավ կսլանամ գիշերով ու կլցվի հատեմս իմանկության հուշերով Let's be ahead of us. Իմանկության հուշերով. Mm-hmm. Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե, այժմ առաջարկում ենք լսել լուրեր մշակույթից։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը տեղեկացրել է, որ Վաշինգտոնում մեկնարկած Միցտոնյան ֆոլկլորային փառատոնի շրջանակներում ներկայացրել է ցեղասպանության մասին պատմող խոստումը ֆիլմը։ Ֆիլմը ներկայացվել է Հայաստան տուն ստեղծելով ծրագրի շրջանակներում, որի միջոցով ներկայացվում են հայկական մշակույթն ու ավանդույթները։ Արամ Համբարյանը ֆոլկլայֆ փառատոնի այցելուներին է պատմել ֆիլմի հիմքում ընկած պատմությունը եւ նկարահանումների հրապարակում կատարված մեծ աշխատանքի մասին։ Ֆիլմը ցուցադրվել է հունիսի 29-ին ԱՄՆ-ի ռազմածովային հուշահամալիրում։ Ինչպես նշվում է փառատոնի շրջանակներում հուլիսի 5-ին նախատեսվում է նաև ցեղասպանության մասին փաստեր ներկայացնող մեկ այլ ֆիլմի ցուցադրություն։ Խոսքը ամերիկացի կինոռեժիսոր Ջո Բերլինգերի ոչնչացնելու մտադրություն ֆիլմի մասին է։ Ամերիկահայ հայտնի երաժիշտ Սերժ Թանկյանն իր Instagram-ի էջում բարբերաբար լուսանկարներ է հրապարակում Հայաստան այցից ու հայ քաղաքական գործիչների հետ հանդիպումներից։ Այս անգամ հայտնի երաժիշտը ցուցադրել է իրեն մատուցված նվերը Լորի անունը կրող գորգը։ Մեգերյան ընտանիքը ինի նշան հարգանքի Սերժ Թանկյանին է նվիրել իր արտադրության Լորի գորգը, նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Մեգերյան ընկերության հրապարակումով կիսվել է Թանկյանը։ Ամերիկյան Structured Assets Sales ընկերությունը բրիտանացի երգիչ Ed Sheeran-ին մեղադրել է գրագողության մեջ եւ դատի է տվել վերջինիս։ Ինչպես հայտնում է LifeGet.ru-ն, ընկերության ներկայացուցիչների խոսքով, Sheeran-ն իր Thinking Out Loud ստեղծագործության մեջ կրկնօրինակել է ամերիկացի երգիչ եւ կոմպոզիտոր Marvin Gaye-ի Let's Get It On երգի հատվածները։ Դատական հայցով պահանջվող գումարը կազմում է 100 միլիոն դոլար։ Նշվում է, որ խոսքը մեղեդու ռիթմի, ներդաշնակության, հարվածային գործիքների եւ բաս գիթարի երաժշտության, ինչպես նաեւ երաժշտական ստեղծագործության այս հատվածների մասին է։ Երգիչը հերքում է իրեն ուղղված մեղադրանքները։ Indiana Jones-ի ֆիլմի համար գրական հիմքի պատրաստման ձգձգումների պատճառով պրեմիերան կարող է հետաձգվել մի քանի ամսով կամ 1 տարով։ Ինչպես տեղեկացնում է Life.ru-ն, Indiana Jones-ի մասին ֆիլմի հերթական մասի պրեմիերան, որը նախատեսված էր 2020 թվականի հուլիսին տեղի չի ունենա։ Նախնական տվյալների համաձայն ֆիլմի նկարահանումները հետաձգվել են սցենարի հետ կապված խնդիրների պատճառով։ Նախնական շրջանում սցենարը վստահել են Դեվիդ Քլեմփին, ով հեղինակել էր Ինդիանա Ջոնսը եւ բյուրեղյա Գանգի թակավորությունը ֆիլմի սյուժեն։ Սակայն ավելի ուշ սցենարիստի գործը փոխանցվել է Ջոնաթան Քեզդանին։ Ինչպես ավելի վաղ հաստատել էր ռեժիսոր Սթիվեն Սպիլբերգը, Ինդիանա Ջոնսի արկածների մասին պատմող ֆիլմաշարի 5-րդ մասի նկարահանումները մեկնարկելու էին 2019 թվականի ապրիլին։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։Շարունակում ենք եթերաժամը, այժմ լսեք Վարդուհի Բաղդասարյանի զրույցը փոփ երաժիշտ Արսեն Սաֆարյանի հետ։ Իմ հին օրը ճանցած, ուր հրացական դարդ, ձայն իմ հոգում եմ լսում, ու կանչում եմ վերջ մանկության, երգ իմ անում,

ձեր երկրպագուններին տակ պահել։ Ես նույնիսկ կասեի, ես այդ երջանիկներից եմ, որովհետև նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ ես շատ ակտիվ չեմ իմ գործնեությամբ, միևնույնն է, ես այդ ջերմությունը փողոցից բռնած ամենտեղ ես դա տեսնում եմ, եւ իրականում ես ամեն անգամ ասում եմ, փառք Աստծո, կարող էր այդպես չլինել։ Եվ դրա համար եմ ասում, ես դա ես նույնիսկ ինձ այդ քիչ երջանիկներից եմ համարում։ Ընդունելությունը ընդունելություն, բայց չափ ու սահմանը դերասանի մասին է խոսքը, պիտի աշխատես, մարդիկ սիրում են եւ ուզում են քեզնից նորություններ, այնպես որ էլ կանգնել չկա, կարծում եմ մոտակա 20 տարին էլ կանգնել չկա, կամ չգիտեմ, ինչքան որ ինձ կընդունեն, չեմ կարող ասել։ Առաջ Աստված։ Իմ կողքով անցա, ու իմ հոգին դարձա, կովայրի հմայքը սերի մեջ, պարուրեց լույսնան չեջ, ես դրակից մեր սիրո փոխվեց իմ նոր աստղեր։ Դուք լսեցիք Վարդուհի Բաղդասարյանի պատրաստած սյուժեն։ ժամանակը քեզ կտանեի այն հինայգի, որտեղ ծիծաղը չեր լռում, որ ձեր մի մարդ միշտ պահպաղակ էր վաճառում։ Աննմանը իմ Երևանը, ոչ մի տեղ էլ նրա նմանը, չի եղել, չի էլ լինի, իմ քաղաքը անցյալ ունի։ Աննմանը իմ Երևանը, թե նորը թե առաջվանը, պատմություն կա իմ քաղաքում, ամեն շենքում, ամեն բակում։ Խաչմերուկն է եթերում։ Մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 15:00-ից մինչև ժամը 16:00-ը։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Artsakh.tv.am կայքի ռադիոբաժնում։ Ռադիոսուղ բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ օրացույցին։ Այսօր հիշատակ հին տապանակի եւ նոր Սուրբ Եկեղեցու տոն օրն է։ Այսօրը ծնվել են Ջորջո Վազարին, իտալացի նկարիչ եւ ճարտարապետ, Պիեր դ Մոպերտյուն, ֆրանսիացի մաթեմատիկոս, ֆիզիկոս, ճանապարհորդ, քարտեզային աստիճանային ցանցի ստեղծողը, Կամիլո Գոլջին, իտալացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի եւ բժշկության ոլորտում, Լիոն Ֆոյխտվանգերը, գերմանացի գրող եւ դրամատուրգ, Վիտտորիո Դե Սիկան, իտալացի ռեժիսոր, Ռոբերտ Հայնլայնը, ամերիկացի ֆանտաստ գրող, Ջանկարլո Մենոտին, ծագումով իտալացի, ամերիկացի կոմպոզիտոր, ժամանակակից ամերիկյան օպերայի հիմնադիր, Յոլ Բրինները, թատրոնի եւ կինոյի ամերիկացի դերասան, Ռինգո Սթարը, անգլիացի երաժիշտ, երգահան եւ դերասան, հայտնի է որպես Բիթլզի թմբկահար, Տոտո Կուտունյոն, իտալացի երգահան եւ երգիչ, Մատի Սալմինենը, ֆին օպերային երգիչ։ Sulle mani che nella notte hanno scritto e sanno già i domani. Affacciati alla finestra, bella mia, ti invento una canzone, una poesia, e metti il vestito più bello. Affacciati alla finestra, bella mia, nell'aria c'è una voglia di allegria, serenata amica della luna, se la canti porterà fortuna, serenata, serenata. Canti porterà fortuna, serenata, serenata. աշխարհն է իմ արևտա, համ իմ կյանքը, համ կյանքից էլ տա, ախ ինչ լավ է նկատելը, սիրտս քո սրտին գտնելը, որ ապրեն ամբողջ սիրում ի կյանք։ Արտ մյուզիկը ներկայացնում է, մեր սիրով մենք կհասնենք լուսնի, իմ արև մերն եմ ես քո լուսի, դու իմ սերն ես, իմ աղջիկը, իմ սրտի սիրած ծաղիկը, որ երգեմ իմ սերը քո մասի, քոնն է իմ սիրող սրտի ող սերը, քո սիրո շրջով ապրում է սիրտն ու իմ հոգի, թող այսօր վառվեն Սնելի